1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, kerst is achter de rug en nu komt oud en nieuw eraan. In sommige gemeenten betekent dat tegenwoordig een verbod op het afsteken van vuurwerk. En waar dat niet het geval is, betekent het ook een plan maken om de jaarwisselingen rustig te laten verlopen. En het hoge water in Nederland lijkt vandaag voorlopig de piek te hebben bereikt. Maar hoe is dat in Duitsland? In Braunschweig, in Midden-Duitsland, staat het water ook op recordhoogte. Eerst het NOS-journaal, Joris Stubenitski. Hongersnood dreigt voor de bevolking van Gaza, want er is veel te weinig eten in het gebied, zegt het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. 40% van de inwoners loopt risico op hongersnood en daarom is er meer hulp nodig, zegt de organisatie. Die roept op tot een humanitair staakt het vuren. Een woordvoerder van de Israëlische regering beschuldigt de VN ervan dat het geen hulp biedt aan burgers van Gaza. Hamas zou hulpleveringen onderscheppen, zegt hij. Het hoge waterpeil in het IJsselmeer is vandaag met 10 centimeter gezakt. Dat komt doordat er veel water in de Waddenzee kon worden geloosd. Komende dagen wordt het afvoeren van water weer lastiger. Dat komt onder meer door springtij op zee en een stormachtige wind aan de kust. Buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer houden daarom last van het hoge water. In heel het land staat het water hoog. Onder andere Deventer bereidt zich al een aantal dagen voor op dat water. Uit voorzorg is daar de kademuur opgehoogd met zandzakken. De Tennisbond slaat alarm vanwege het teruglopend aantal binnenbanen. Nu zijn het er nog 900, maar 10 jaar geleden 1400. Als er nog minder binnenbanen zijn, dan komt de ontwikkeling van talentvolle tennissers in gevaar, zegt de bond. In Weijen, in Overijssel, is een man aangehouden die weigerde mee te werken aan het controleren van de lading van zijn bestelbus. Daar bleek 2100 kilo vuurwerk in te liggen. Ook was de bus te zwaar beladen. Door een fout van de piloot is een Russisch passagiersvliegtuig niet geland op een luchthaven, maar daar in de buurt op een bevroren rivier. Dat gebeurde in de regio Jakutië in het noordoosten van Rusland. Alle 30 passagiers bleven ongedeerd. Twee mannen die iemand afpersten via datingsite Grindr zijn veroordeeld tot 100 uur werkstraf. De daders van 18 en 20 lokten een man in de val met een seksafspraakje. Ze deden zich voor als iemand van 16 en lokten het slachtoffer naar een bos in Vlissingen. Daar eisten ze 2500 euro, anders zouden ze bekendmaken dat de man een pedofiel was. De veroordeelde mannen zeiden tegen de rechter dat jagen op pedo's destijds populair was, maar ze wilden vooral snel geld verdienen. Lange rijen in Duitsland, in dorpjes net over de grens met Nederland. Want ook dit jaar gaan veel Nederlanders de grens over om vuurwerk te halen. Het is goedkoper dan bij ons en kwalitatief is prima. Het hoort bij oud en nieuw en dat Nederland steeds strenger daarin is, dat vind ik gewoon jammer. Oh, 25 kilo mag je meenemen? Ik heb alleen geen weegschaal bij me. En als het wel meer is en je wordt gecontroleerd dan? Heb je pech. In Duitsland zijn de regels minder streng. Zo kun je daar vuurwerk kopen in supermarkten en zijn er vuurpijlen die in Nederland niet mogen. In Nederland kan vandaag en de komende 2 dagen vuurwerk worden gekocht. Het weer vanavond vanuit het westen meer buien. Aan zee waait het flink. Morgen blijft het regenachtig. In de middag is het wat vaker droog en wordt het 10 graden. Dankjewel, Jori. En bij de ANWB vanmiddag Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. Nou, je hoorde het in het laatste item in het nieuws. Veel mensen naar Duitsland zijn geweest voor inkopen, vuurwerk en andere zaken. En dat zijn de files die er nog staan. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 13 kilometer met een kwartiertje vertraging. En een kwartiertje vertraging Nijmegen in op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. 2 kilometer file. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar ja, goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Hè? Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Wat is ik ben de Bob. Oh. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. Er werd op ons geschoten. Midden in de nacht moesten we vluchten. Onze dochter is geraakt door een granaat. Ze heeft nu medische hulp nodig. Dit zijn de woorden van Samia uit Sudan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS-NTR. Overlast die veroorzaakt wordt door vuurwerk, in de zin van schade aan mensen, aan dieren, de geluidsoverlast en ook de stemming die het geeft, daar willen we eigenlijk liefst mogelijk van af. En dat heeft geleid tot het vuurwerkverbod. Dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen vorig jaar. In zijn stad geldt weer een vuurwerkverbod en het aantal gemeenten waar geen vuurwerk mag worden afgestoken groeit. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. 16 zijn het er deze jaarwisseling. En dat zijn er 4 meer dan vorig jaar. Arnhem, Eindhoven, Tilburg en Amersfoort hebben zich bij de vuurwerkvrije gemeentes aangesloten. De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, ziet het centrale aftelmoment als nieuwe traditie. Amersfoort heeft de afgelopen jaren een centraal aftelmoment georganiseerd. Dat gaan we deze keer ook weer doen. Nieuwe traditie en daar zit geen vuurwerk bij. Omdat wij kiezen voor iets anders waar je vuurwerk niet bij nodig hebt. En daar hebben we goede ervaringen mee. Maar in die plaatsen waar vuurwerk niet mag worden afgestoken, mag het wel gewoon worden verkocht. Vanochtend openden de winkels hun deuren en verslaggever Lennart Swols ging in Amersfoort kijken wat voor impact het verbod daar heeft. Het is net 9 uur geweest en het afhalen mag nu officieel. En de eerste dozen en tassen met vuurwerk worden al naar de auto's gesjouwd. Meneer, de eerste klant, denk ik, hè? Ik denk het wel, ja. We moesten speciale spul ophalen, omdat we vrij veel aan gewicht hebben. Dus wat is veel? 150, 200. Kilo? Kilo, ja. Dus we zijn met een paar auto's gekomen. Mevrouw, de buiten is binnen. Zeker. Grote tas, mag ik eens meekijken? Ja, ik heb 3 pakketten. Voor mijn oma die overleden is, mijn moeder die ziek is en voor een gelukkig volgend jaar. Dat is heel mooi. Zeker. Waar ga je het afsteken? Want het mag niet meer, hè, hier in Amersfoort. Maar ik doe het toch. Wat heb je daar vast? Ah, een cakey. Een cake. Ja, wat vind je nou zo leuk aan vuurwerk? Ja, de knallen, denk ik. Steeds meer gemeenten hebben een afsteekverbod, hè? Ja, dat maakt mij allemaal gedrol uit. Nee, daar kijk je niet naar. Nee, zeker niet. Ik denk dat mensen gewoon lekker gaan afsteken en daar eigenlijk een beetje scheid aan hebben. Met 10 cent voor u, alstublieft. En dan krijgt u van mij een nummertje mee en dan kunt u het aan de voorzijde van het pand kunt u het afhalen. Waardenburg Auto's, normaal dus een autohandelaar, nu een vuurwerkwinkel de komende dagen. En de fonteinen en potten staan hier ook uitgestald naast de auto's. Ruud Waardenburg, u verkoopt het vuurwerk hier, maar u was net nog even druk met een auto, hè? Ja, dat is eigenlijk helemaal de bedoeling niet, omdat we met dat vuurwerk zo rete druk zijn. Dat, ja, liever niet. Maar goed, deze meneer komt uit Den Helder, komt in 1 keer binnenstappen. Ja, ik kan hem ook niet wegsturen. Is het een beetje druk? Verwacht u veel opkomst voor het vuurwerk? Absoluut. Als ik naar de voorbestellingen kijk, die zijn net zo hoog als vorig jaar, maar dan hogere bedragen. De aanloop tot op heden mag wat beter. Maar goed, het is natuurlijk vakantietijd. Het waait als een dolle, dus ik verwacht dat er in de loop van de dag echt wel de mensen weer binnen gaan stromen. En dat allemaal ondanks het afsteekverbod? Afsteekverbod? Ja, er is een afsteekverbod. Aan de andere kant is het zo dat de gemeente Amersfoort zegt, joh, je mag wel verkopen, je mag het niet afsteken, maar we gaan niet handhaven. Dus zegt de bevolking van ja, oké, mag het nou wel, mag het nou niet, dus gaan we gewoon afsteken. Gaat u zelf ook afsteken zondag? Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik sta lekker met een glas champagne met goede vrienden, staan we lekker voor het raam te kijken naar het vuurwerk wat door een ander betaald is en wat voor mijn deur afgestoken wordt. En dan is het extra genieten? Dat is extra genieten, ja, absoluut, zeker. Ja. Wat heb jij uitgezocht? Grondtollen en een meter pakket. En ga je dat samen met je vader afsteken? Ja, zij dat wil vanavond wel. Nou, vanavond nog niet, denk ik. Jawel. Nou ja, ik ben hiermee opgegroeid en ik vind dat hun dat ook gewoon moeten kunnen doen. En ik zal hem niet te verbieden om af te steken. hebben een grote tas mee. Wat hebben jullie allemaal gekocht? Mag ik het eens zien? Ik weet waarvoor je me dit vraagt. Het vuurwerkverbod. En wat wij even gaan doen, wij rijden heel even de gemeentegrens over. En dan gaan we even naar de gemeente Leusden. Daar steken we het af en dan komen we weer terug. En dan hebben we een heel zuiver geweten. Goed, hè? Het gewoon ontlopen. Wij ontlopen het, ja. Maar we vinden het wel belangrijk dat we langzamerhand minder vuurwerk gaan afsteken. Voor het milieu is het goed. En voor de portemonnee is het goed. Voor de dieren is het goed. Dus al met al denk ik, nou ja, laat dit dan het laatste jaar zijn. Dat vinden we ook goed. Ik ben eigenlijk voor het afsteekverbod, maar ik ga het zelf ook wel doen. Ik denk dat je in de komende 5 jaar langzaam moet toewerken naar een verbod. Want het is voor het milieu kan het echt niet wat gebeurt. En laat ik eerlijk zijn, als je ziet wat het kost. Het is echt verschrikkelijk. Wat bent u kwijt voor deze pot? Deze, 150 euro, maar dat mag je niet tegen mijn vrouw zeggen. Dus ik ga mijn naam niet noemen. Fijne jaarwisselingen vast. Okay, dankjewel. Amersfoort was dat. Ja, de ongeregeldheden rondom Oud en Nieuw bereikte afgelopen jaarwisseling een dieptepunt in Schravendeel, dat is bij Dordrecht. Politiemensen werden daardoor een grote groep jongeren omsingeld, belaagd en bekogeld met vuurwerk. En uiteindelijk werd de ME ingezet om de rust te laten terugkeren. Erik van Heiningen is burgemeester van de gemeente Hoekse Waard, waar Schravendeel onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt ook even meegeluisterd naar de vuurwerkverkoop in Amersfoort. Bij u is er straks geen vuurwerkverbod. Zou u dat wel willen? Er is in de gemeente Hoekse Waard geen vuurwerkverbod. De gemeenteraad heeft daartoe ook nog niet besloten. Ik heb ook nog niet gehoord dat een dergelijk gesprek wordt gevoerd. Als burgemeester zou dat ook niet mijn prioriteit zijn. Ik zou me liever richten op het voorkomen van problemen. En ik gun de mensen graag hun vuurwerkmoment. Als dat maar tussen 6 uur en na middernacht van de nacht van Oud en Nieuw is. En iedereen zich gedraagt. Dus als ik u vraag, zou u wel een vuurwerkverbod willen? Dan zegt u nee. Ik zou het gesprek daar niet toe oproepen in de Hoekse Waard. Als het vanuit de gemeenteraad komt, is dat natuurlijk wat anders. Maar in de prioritering, nee. Zorgt vuurwerk in uw gemeente voor veel problemen? Nou, in zijn algemeenheid niet. Het is een gemeente van 90.000 inwoners met een heel groot grondgebied, met heel veel verschillende kernen. Dan gaat het in het algemeen gewoon goed, omdat mensen zin in een feestje hebben en op elkaar letten. En vorig jaar in Schravendeel is het goed misgegaan. En in Nieuw-Beiland een andere kern in mindere mate. Maar daar hebben wij specifieke aandacht dit jaar voor, omdat het uit de hand, naar onze mening, dreigt te lopen. Ja, want wat is er gebeurd vorig jaar voor de mensen die dat niet helemaal op het netvlies meer hebben staan? Ja, in Schravendeel kwam de politie om zijn werk te doen. Grote groepen jongeren, deel in zwart gekleed, vernielingen, bomen omgezaagd, hout in de fik gestoken. En vervolgens liep de politie min of meer in een hinderlaag, kraaienpoot op de weg, beschoten met zeer zwaar vuurwerk. Dus dat waren gewoon grote rellen waar de politie met harde hand heeft moeten ingrijpen en diverse mensen heeft aangehouden. Hoe kijkt u daarop terug nu? Ja, zeer bedroefd, boos ook. Hoe haal je het in je hersens om de politie aan te vallen die zijn werk doet? Tegelijkertijd, hoe gaan we daar dan mee om voor dit jaar? Al die personen die daar aan schulden bevonden zijn, hebben van mij een gebiedsverbod gekregen. Niet welkom in het centrum van Schravendeel. En daar wordt streng op gehandhaafd. Dus de politie zal kort voor de kar zijn. Zal ongeregeldheden, het begin daarvan, ook direct aanpakken. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Maar sterker nog, om te bevorderen dat het gewoon een leuk feestje is in Schravendeel. Ja. En u zegt een gebiedsverbod. Welke maatregelen neemt u nog meer om te zorgen dat het in uw woorden een leuk feestje blijft? We hebben tegelijkertijd ook met al die personen waar ik het net over had gesproken. Hè, omdat we ook voor het gesprek zijn. Ja, een groot deel ziet ook achteraf in dat het heel dom is geweest wat ze hebben gedaan. Ik heb ook geen aanleiding om te denken dat ze het opnieuw zullen doen. Maar nogmaals, we houden ze in de gaten. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. En daar waar in Nieuw-Beiland een iets andere orde van onrust was, waar jongeren zich verzamelden, bij een parkeerplaats stonden, ook dingen in de fik staken, vuurwerk gooiden. Daar worden mensen ook gewoon bang van op tijdstippen dat het niet mocht. Die hebben allemaal een brief gekregen van mij, de minderjarigen. De ouders idem dito, met enerzijds een waarschuwing, maar anderzijds vooral ook de oproep, ga het gesprek erover aan met elkaar en doe het niet, hè. Maak er een leuk feestje van. U heeft die mensen dus gesproken, zegt u, en een aantal zegt van ik weet niet hoe ik zo stom heb kunnen zijn. Wat voor verklaringen hoorde u daar voorbij komen? Ja, ik moet denken aan de tijd dat ik officier van justitie was, een tijd geleden. Maar heel vaak in dit soort situaties zeggen mensen achteraf, ja, ik weet niet waarom ik zo stom was. Ik had te veel gedronken, ik had iets gesnoven, ik werd opgehut. Opeens gooide ik een steen. Ja. Daar waar het gaat om het gooien van zeer zwaar vuurwerk naar de politie, dan geloof ik dit soort verklaringen niet. Dan ben je bezig om een rel te schoppen, de politie aan te vallen. Dus daar moet gewoon heel hard tegen worden opgetreden. Daar waar het gaat om jongeren, ja, die steken elkaar wel eens aan met één stukje vuurwerk, het tweede stukje vuurwerk. De een is nog leuker dan de ander. Ja, en achteraf zeggen die natuurlijk ook, had ik niet moeten doen. En daarom ook een beroep op de ouders gedaan van, let nou op wat de kinderen doen, want dit willen we niet. Ja. Hoe kijken de mensen in Schavendeel hier naar? Zijn mensen bang dat het weer uit de hand gaat lopen? Ja, iedereen is vorig jaar natuurlijk ongelooflijk geschrokken. En natuurlijk hebben wij met van heel veel mensen dit soort verhalen gehoord. Wat gaat u daaraan doen? En ze stellen het zeer op prijs dat we hier kort op zitten. Dat de politie veel controleert. Ook de opdracht heeft meegekregen, kort voor de kar zijn. En de mensen hopen dat ze gewoon een leuk feestje kunnen vieren. En dat ze niet bang hoeven te zijn om op straat te staan. Want als het vuurwerkje om de oren vliegt, ja, dan voel je het natuurlijk niet prettig. Nee. Dus ik heb goede hoop dat wij met deze aanpak de rust laten terugkeren. En dat het in de Hoekse Waard, in de hele Hoekse Waard, gewoon een leuk feestje is. U begon dit gesprek door te zeggen, vuurwerkverbod heeft voor mij geen prioriteit. Zolang de gemeenteraad daar niet mee komt. Ik gun iedereen een leuk feestje, zei u. Zou u graag willen dat er een landelijk beleid komt voor wat betreft de jaarwisseling en vuurwerk? Ja, vind ik een lastige vraag. Als burgemeester kijk ik vooral naar de openbare orde en veiligheid in Hoekse Waard. En denk ik, met andere maatregelen kan ik bevorderen dat iedereen het naar zijn zin heeft. En je ziet aan de verkoopcijfers hoeveel mensen vuurwerk willen afsteken. Hè, hoe ze ervan genieten. Dus ik gun eigenlijk de mensen vooral ook een mooi oudejaarsfeest. Dat ze met elkaar de boze geesten verdrijven. En dat we met z'n allen weer vredelievend het nieuwe jaar ingaan. Dus dan, ik heb daar zeker een terughoudendheid bij. Ja, dan verwacht u dat met de maatregelen die u nu neemt, dat in goede banen wordt geleid en goed gaat dit jaar bij de jaarwisseling. Zeker. Ja. En u hoorde net in de rapportage ook hoeveel mensen zeggen, ik steek het vuurwerk toch af, dus ga dat maar eens handhaven. Ja. Dank, Erik van Heiningen, burgemeester van de gemeente Hoekse Waard, waar Schavendeel onder valt. Robert Vriesen, hoe is het op de weg? 11 kilometer file staat er wel geteld in het land, Duwke. 9 kilometer daarvan op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan knooppunt Velperbroek. 5 minuutjes vertraging en 10 minuten op onthoud door 2 kilometer file op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. Bij Nijmegen. Taxichauffeurs op Brussels Airport gaan morgen staken. Ze leggen voor 2,5 uur het werk neer. Ze zijn boos omdat de Vlaamse regering van plan is om het slagen voor het Nederlandse taalexamen verplicht te stellen. De Belgische vakbonden denken dat dan 3/4 van de taxichauffeurs zijn vergunning verliest. De bonden geven wel toe dat de meeste chauffeurs de Nederlandse taal niet goed beheersen. In Pakistan zijn alle nieuwjaarsvieringen streng verboden uit solidariteit met de Palestijnen, laat de Pakistanse premier weten in een videoboodschap. Correspondent Alette André. Oudejaarsavond wordt in Pakistan normaal best groots gevierd, met feesten voor de elite in dure hotels, maar ook op straat met vuurwerk en geweerschoten in de lucht bijvoorbeeld. Dus het zal voor veel mensen best wel een teleurstelling zijn dat het dit jaar niet doorgaat. Maar tegelijkertijd wordt het standpunt van de Pakistanse overheid, die solidair is met de Gazastrook en ook zeer kritisch naar Israël en landen die Israël steunen, heel breed gedragen. Dus er zal ook wel begrip zijn en niet veel actieve weerstand tegen dit besluit. Feestjes zullen eerder worden uitgesteld of hooguit in besloten privékringen worden gehouden. En een groot feest in Moskou met als thema bijna naakt heeft tot grote verontwaardiging geleid. Het feest vond plaats op 21 december in een club in de Russische hoofdstad Moskou. Populaire actrice, presentatrice en influencer Anastasia Ivlieva organiseerde het. Meerdere Russische beroemdheden woonden het feest schaars gekleed bij. Er waren gasten in lingerie en in een doorzichtige jurk. Prominente gasten bieden nu publiekelijk excuses aan. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the one who is still around. You can't get me down. Stronger than the rest, oh, down. I'm built They think my life is perfect, 'cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down. I went deep in the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, down. I failed by this life, now I'm stronger than the dead. Mel & Vintage Future, Diamonds. Het is een van de bekendste en meest verkochte vuurwapens, de Glock. En dat pistool kennen we uit films. Criminelen gebruiken het graag. Maar het Nederlandse leger heeft ze ook. En de Iraakse dictator Saddam Hussein had er eentje bij zich toen hij 20 jaar geleden door de Amerikanen werd opgepakt. De Oostenrijkse uitvinder van dat pistool, Gaston Glock, is overleden. 94 jaar was hij. Goedemiddag, Jas van Dril. Goedemiddag. Ik ben gerechtelijk deskundige op het gebied van wapens en wapenwetgeving. Eerst eventjes over de man zelf, Gaston Glock. Wat was hij voor iemand? Nou, hij was een, hoe zal ik het zeggen, in ieder geval een wat terughoudend figuur. Hij kwam niet veel in de publiciteit. We weten ook niet helemaal zoveel over zijn loopbaan en wat hij vroeger heeft gedaan. Maar hij was technisch gezien echt een visionair. Kwam hij ook helemaal uit de wapenindustrie? Nee, dat is het frappante juist. Hij kwam totaal niet uit de wapenindustrie. Hij had eigenlijk zich altijd bezig gehouden met het verwerken van kunststoffen. Spuitgietwerk met kunststoffen, dat soort zaken. En op een zeker ogenblik zag hij een gat in de markt. Of een behoefte in de markt voor een nieuw pistool. Zo zeg 80e jaren toen... waren alle legers een beetje eraan toe om hun wapens te vervangen. Mm-hmm. En hij heeft daar een wapen voor ontworpen vanaf nul eigenlijk. Ja, en u noemde hem een visionair net. Bedoelt u dat vanwege dit wapen? Want wat maakte dit wapen zo bijzonder? Nou, dat was inderdaad vanwege dit wapen en de manier waarop hij het eigenlijk gebouwd heeft. Het bijzondere van het wapen is het feit dat het hele frame gemaakt is van plastic. Wat dus in één keer in een matrijs gemaakt wordt. Normaal het frame van een pistool, daar heb je een hele hoop freeszaag- en boorwerkerszaamheden aan. En dit is zo gebeurd. Daarom is hij een visionair. Voor de rest was hij ook heel slim, omdat hij eigenlijk verder niks ontworpen heeft. Er is eigenlijk aan dit pistool niks bijzonders. Alles wat erin zit, was er al. Het trekkersysteem stamt uit 1908. Het magazijn stamt uit 1934. De verrendeling stamt uit 1935. Het waren allemaal oude patenten die hij uiteindelijk samengevoegd heeft met dat kunststof frame, wat hij dus wel ontworpen had. En daar eigenlijk het meest geliefde pistool van deze tijd mee heeft gemaakt. Ja, en wat maakt dat pistool zo geliefd? Ten eerste, het is ongelooflijk betrouwbaar. Heel in het begin, 1982, zijn er wat problemen mee geweest, met name met het trekkersysteem. Dat is rechtgetrokken. We zijn nu aan generatie 5 bezig. En het rare ding doet het altijd. En dat is toch wel, zeker bij militaire toepassingen, heel belangrijk. Nog afgezien van het feit natuurlijk, er is een enorme lading publiciteit aangegeven. Wat dat betreft kan de firma Glock, die kan zo een film gaan maken. Want bijna elke film waar je nu naar kijkt, of dat nou criminelen of politie of militairen zijn, komt die Glock in voor. Dus wat dat betreft, de combinatie van een goede organisatie en deze visie van deze man heeft tot dit succes geleid. En het feit dat het, zoals u net zei, helemaal van plastic was, wat deed dat nog voor de populariteit? Oh, ja, dat was in het begin zo 83, 84, waren altijd de verhalen van ja, Gaddafi heeft 4000 onzichtbare pistolen besteld. Het idee was dat die pistolen niet door de beveiliging op luchthavens gezien zouden kunnen worden. En ik heb toen de tijd proeven daarmee gedaan met de apparatuur van die tijd. En dat was gewoon klinkklare onzin. Ze werden gewoon opgespoord. We werden gewoon opgespoord. Het enige heel belangrijke voordeel wat dit plastic heeft, is dat het wapen heel erg licht is. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want de militair, wat hij vooral doet met zijn wapen, is sjouwen. Ja. U heeft het over militairen, maar het wordt in Nederland ook door de politie gebruikt. Hè? Is dit ook het wapen dat de agent op straat bij zich heeft? Nee. Nederland heeft me gekozen voor de Walther P99. Daar zijn allerlei redenen voor. Dus er waren specificaties van tevoren waardoor die beter paste. Maar de speciale eenheden en het hele Nederlandse leger heeft hem wel. Ja. En criminelen gebruiken het wapen ook veel. U zegt net al, hij doet het altijd. Dat komt altijd van pas. Zijn er meer redenen waarom het ook in dat circuit zo populair wapen is? Nou, het is natuurlijk wel zo dat elke film waar je naar kijkt, komt die uitgebreid in beeld. En zeker in de eerste tijd werd dit als het wonderwapen, ze worden wel Wonder Nines genoemd, werd dit geprojecteerd. En die reclame werkt in criminele kringen ook. Het is een statussymbool en hij doet het altijd. En het is een standaard kaliber. Dit is een van de meest geproduceerde kalibers ter wereld. Dus wat dat betreft heeft het ook voor die mensen enorme voordelen. Ja. Is er ook kritiek op de Glock? Nou, mij ligt die niet. Het is niet mijn favoriete pistool. Zoals gezegd, er zijn soms wel problemen met de trekker. En er zijn een hele hoop mensen die zeggen van ja, het is plastic. En ik hou niet van plastic. En die willen dan beslist een pistool met een stalen frame of een aluminium frame. Maar dat zijn details. In gros en ganzen is het ding eigenlijk bij iedereen die hem in praktijk gebruikt best wel populair. Nu is het terecht. De uitvinder van de Glock, Gaston Glock, overleden. Maakt dat nog iets uit voor de productie van het wapen? Nee. Je moet je voorstellen dat de wapens die wij in de wereld gebruikten voordat de Glock kwam, die waren allemaal een ontwerp zo van 1910, 1915. Dus zeker vuistvuurwapens gaan een enorme tijd mee. Dit wapen zal ook zo lang meegaan. Hij is in 82 geïntroduceerd. Dat is 40 jaar geleden. Hij kan toch wel 40, 50 jaar vooruit. Omdat de technieken veranderen niet zoveel meer. Dus men kan deze dingen blijven produceren. Het enige wat er verandert zijn details. Details in het ontwerp. Echt kleine dingen. Maar geen grote zaken. Die Glock is helemaal aan de handen van de mensen aangepast. En laten we wel wezen. Hij kan iemand met kolenschoppen van de handen kan ermee schieten, maar ook iemand met hele kleine handjes kan er ook mee schieten. En dat is ook bij een hele hoop van de oudere wapens niet het geval. Dus wat dat betreft heeft hij best nog wel een toekomst. En het feit dat de uitvinder zelf, Gaston, overleden is, dat zal daar weinig invloed op hebben. Heel hartelijk dank. Jas van Driel, gerechtelijk deskundige op het gebied van wapens en wapenwetgeving. Zometeen komt er een vredesakkoord over de kwestie Nagorno-Karabach, de enclave waarover Armenië en Azerbeidzjan al jarenlang strijd voeren. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de vijf in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. NPO Radio 1. Het is half zes, hier is Joris Stubenitski. Egypte bevestigt dat er aan een nieuw voorstel wordt gewerkt voor een bestand in Gaza. Het land heeft een 3-stappenplan voorgelegd aan de strijdende partijen, maar zegt nog geen reactie te hebben gekregen. 2 afpersers zijn door de rechter veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Ze hadden via datingapp Grindr een seksafspraak gemaakt met een man in Vlissingen. Ze wilden geld, anders zouden ze bekendmaken dat de man pedofiel was. Naast de werkstraf moeten ze het slachtoffer elk €800 schadevergoeding betalen. In IJmuiden is gisteravond een huis beschoten. In de voordeur en de keukenramen zitten kogelgaten. Over de aanleiding van de beschieting is volgens de politie nog niets bekend. En het aantal Nederlanders met griep is afgelopen week gedaald. Bijna 50 op de 100.000 mensen gingen met griep naar de huisarts. De week ervoor waren het er ruim 60 op de 100.000. Vanwege de daling is er officieel geen sprake meer van een griepepidemie. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weer. Willemijn, ik heb eindelijk weer eens mijn paraplu gewoon binnen kunnen laten liggen. Het was eindelijk weer wat droger, hè, vandaag. Ja, je was niet de enige inderdaad, want er is niet zo heel erg veel regen gevallen. Het was wel heel grijs, een beetje in lijn met de andere dagen ook. En er is aardig wat wind. Dat is ook iets wel wat een terugkerend thema is voor de komende dagen. Maar zo ook op dit moment. Af en toe staat er even een stormachtige wind, vooral langs de westkust. En vanaf vanavond 6 uur geldt er ook voor het noordwestelijk kustgebied een waarschuwing. Een code geel staat eruit. En dat heeft dan te maken met de windstoten die tot zo'n 90 km/u uit kunnen pakken. Die geldt tot middernacht. Ik wil niet zeggen dat na middernacht het allemaal voorbij is. Want die onstuimigheid die houdt echt wel aan. Windstoten pakken alleen iets minder zware uit langs de westkust. Maar ook vannacht dus aardig wat wind aan zee uit zuidwestelijke richting. Boven land staat er een matig tot vrij krachtige wind. Vannacht een aantal buien verspreid over het land, denk ik. Overal kunnen we daar wel wat kans op maken. Zullen geen grote hoeveelheden neerslag zijn. En voor wat betreft morgen een dag, denk ik, met vooral de meeste zonneschijn in het noorden van Nederland en misschien ook in het westen nog een beetje. Landinwaarts is er echt wat meer bewolking aanwezig en daar kunnen ook wel wat buien vallen in het midden en ook vooral in het zuiden en zuidoosten van Nederland. En net als vandaag is het ook morgen weer heel erg zacht, 10 of 11 graden. Ook dat is iets wat de komende dagen, eigenlijk tot aan de jaarwisseling in ieder geval aanhoudt. Hele hoge temperaturen dus. Ook in de nachten is het bepaald niet koud. Zaterdag hebben we dan ook nog, dat is een dag waarbij het droog lijkt te zijn. En zondag, dat is oudjaarsdag, ja, dan ziet de wisselvalligheid er toch wel weer groter uit. Ja, en al die dagen dus ook rekening houden met veel wind. Dus misschien lekker uitwaaien op het strand of zo. Ja, dankjewel Willemijn. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Open nu een Rabo Tijdslot Sparen rekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Armenië en Azerbeidzjan zijn dicht bij een vredesakkoord, meldt Azerbeidzjan. Het akkoord moet een einde maken aan een conflict dat al tientallen jaren duurt. In september bereikte dat een hoogtepunt toen Azerbeidzjan het gebied Nagorno-Karabakh innam. In die enclave woonden tienduizenden Armeniërs. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, Geert, die gesprekken tussen die landen die worden gevoerd in Rusland. Waarom? Ze worden niet alleen in Rusland gevoerd. Maar het is zo dat op dit moment de leiders van Armenië en Azerbeidzjan, of althans de afgelopen week, president Aliyev van Azerbeidzjan en premier Pashinyan van Armenië, die hebben elkaar ontmoet in Sint-Petersburg. In de coulissen van een internationale topontmoeting van voormalige Sovjetstaten. En dat is altijd een goede gelegenheid. Zeker omdat Rusland zich ook steeds opwerpt als bemiddelaar in het conflict tussen de twee. En ook heel graag het succes van die onderhandelingen naar zich toe wil trekken. Dus sommige waarnemers hebben al gezegd dat die positieve woorden die nu zijn geuit door beide partijen, dat die ook een beetje zijn bedoeld als een gebaar naar Rusland toe, als een soort woord van dank en om de gastheer zeg maar niet te schofferen. Nee, waarom wil Rusland dat graag, gastheer zijn en dit faciliteren? Nou, Rusland heeft natuurlijk altijd behoorlijk veel invloed gehad in dat gebied, de zuidelijke Caucasus. Nog altijd is er ook een Russische militaire aanwezigheid in Armenië. Ze hebben daar een basis. Maar je ziet dat vooral de laatste jaren, ook na het begin van de oorlog in Oekraïne, dat Rusland steeds meer andere dingen aan zijn hoofd heeft. En langzamerhand die rijkwijde, die invloed, die aanslag begint te verliezen. Armenië is bijvoorbeeld ook erg ontevreden over de manier waarop Rusland zich heeft gedragen. Dat Rusland niet heeft kunnen voorkomen dat Azerbeidzjan Nagorno-Karabakh weer volledig in handen heeft gekregen. Armenië kijkt daardoor steeds verder ook naar het Westen, naar Europa, naar Amerika, die ook graag willen bemiddelen. Rusland ziet dat en probeert dus weer Armenië naar de eigen kant terug te trekken. Dan naar de afspraken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Want wat weten we daarover tot nu toe? Nou, heel weinig concrete afspraken zijn er gewoon nog niet. Het is een heel langlopend proces, ook langs verschillende lijnen. Zoals ik al zei, zowel Rusland als ook het Westen probeert te bemiddelen. Dus er zijn ook de afgelopen anderhalf jaar zijn er gesprekken geweest, zowel in Rusland als ook in Europa. Maar je kunt wel een beetje uittekenen waar het over moet gaan. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de demarcatie van de grens. Het is al een groot goed dat Armenië de territoriale integriteit van Azerbeidzjan heeft erkend. Dat is het uitgangspunt. Maar er zijn problemen al jarenlang aan de grens. Niet alleen bij Nagorno-Karabakh. Maar Azerbeidzjan is bijvoorbeeld ook de afgelopen jaren Armenië binnengedrongen. Heeft stukjes grondgebied van Armenië bezet. Heeft ook een militaire aanwezigheid daar. Daar moeten afspraken over moeten worden gemaakt. Er zijn ook moeilijke issues als exclaves. Er zijn twee Azerbeidzjaanse exclaves, stukjes grond van Azerbeidzjan in Armenië. En andersom ook een stukje Armenië in Azerbeidzjan. Mm-hmm. Daar moet over worden gepraat. En een heel belangrijk issue, eigenlijk het meest heikele punt, dat is een verbinding die Azerbeidzjan zou willen hebben met een groot stuk Azerbeidzjaanse grondgebied. Dat heet Nakhichevan. Dat is een gebied dat ligt ingeklemd tussen Armenië en Iran en een klein stukje Turkije, maar is gescheiden van Azerbeidzjan door Armeens grondgebied. Nou, Azerbeidzjan wil daar een corridor over hebben. Armenië heeft dat eerder beloofd, maar dat schiet nog niet erg op. Nee. Er is ook een mogelijkheid om dat via die corridor, via Iraans grondgebied te laten verlopen. Maar dat zijn dus de meest heikele punten waar de twee tot overeenstemming over moeten komen. Nou, dat klinkt alsof er nog heel veel te bespreken is. Wanneer wordt er een akkoord verwacht? Niemand die het kan zeggen. Je moet kijken naar de positieve signalen wat we nu hebben gehoord. Net vanmiddag hoorden we ook dat is geopperd dat misschien de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan elkaar zullen ontmoeten aan de grens van Armenië en Azerbeidzjan. Dus dat zou heel bemoedigend zijn. Wat verder natuurlijk ook nog speelt, wat we niet moeten vergeten, is het lot van de Armeense vluchtelingen uit Nagorno-Karabakh. De 100.000 mensen die nu in Armenië zitten, die in heel zware omstandigheden daar verkeren. Dat slaat los van die onderhandelingen, maar dat is ook iets wat wat de aandacht behoeft ook van de internationale gemeenschap. Want Geert, wat weten we nu over, hoe het is met of wat er over is eigenlijk van Nagorno-Karabakh en hoe het gaat met de mensen die daar gevlucht zijn? Nou ja, Nagorno-Karabakh, zoals het was, bestaat niet meer. Hè. Vrijwel alle Armeniërs zijn daar verdwenen, verdreven. Er zijn misschien nog enkele tientallen oudere mensen daarover. Azerbeidzjan doet er alles aan om te benadrukken dat dit voor eens en voor altijd onder controle staat van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan heeft ook noemt de hoofdstad, die heet in het Armeens Stepanakert, die heet in het Azerbeidzjans Gankendi. Dat benadrukt ze ook steeds. Aliyev is er pas geleden geweest om een voetbalwedstrijd daarbij te wonen. Heeft gezegd dat de bedoeling is van Azerbeidzjan om honderdduizenden Azerbeidzjanen die daar vanaf het begin van de jaren 90 zijn verdreven, die nu of die sindsdien als vluchtelingen in Azerbeidzjan zaten, dat die moeten terugkeren. Maar goed, dat is een langlopend proces. Ja. En intussen hebben we dus niet meer dan 100.000 Armeniërs die in Armenië zitten. Een land waar toch al een enorme werkloosheid is en waar grote problemen zijn om al die mensen onder te brengen en in hun levensonderhoud te laten voorzien. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. En niet alleen in Nederland, ook in delen van Midden-Duitsland wordt geworsteld met hoogwater, met de overlast die dat met zich meebrengt. Meerdere rivieren zijn buiten de oevers getreden en bedreigen nu bewoonde gebieden. Onder meer in de buurt van Bremen zijn honderden inwoners geëvacueerd. Guy Hoeks, correspondent in Duitsland voor onder andere het AD. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, jij bent nu in Braunschweig. Daar is de rivier de Oker buiten zijn oevers getreden. Wat zie je daar? Ja, in Braunschweig zie ik op dit moment een mobiele dijk. Dus dat is een soort van grote oranje slurf. Is neergelegd om ervoor te zorgen dat dus eventueel hoogwater niet het middeleeuwse centrum van de stad kan bereiken. En voor de rest zie je toch heel veel versperringen. Heel veel, ja, normaal gesproken verkeer dat dwars door de stad rijdt, wordt omgeleid. En ik sta hier aan de rand van het Burgerpark. Daar is het een groot waterballet. Je ziet overal dat deze stad wel te maken heeft met hoogwater. Ja, je zegt veel versperringen. Kun je nog wel ergens komen? Kun je nog gewoon rondlopen of rondrijden daar? Op dit moment kun je zeker gewoon rondlopen en rondrijden. Dus ik heb een aantal wandelaars ook gesproken in het park, ook hier. En die mensen, ja, die zijn eigenlijk vrij rustig onder de situatie. Want niet ver hier vandaan is natuurlijk dat grote stuwmeer in het gebergte Harts. En dat stuwmeer, dat stond dus afgelopen dagen wel op overlopen. Nou ja, nu is het afgelopen nacht droog gebleven, maar is er wel weer regen in zicht. Dus de situatie is stabiel, maar nog precair. Ja. En wat doet de overheid? Wat voor maatregelen worden er genomen? Je ziet dat in heel Neder-Saxe deelstaat 100.000 mensen op de been zijn gebracht. Hulpverleners, brandweer, maar ook een hoop vrijwilligers. Ik sprak net in een hotel een vrouw wiens vader bij de brandweer werkt. Die heeft de afgelopen nachten zandzakken gevuld en dus geplaatst op gebieden waar dus het water heel, heel hoog is. De minister-president van Neder-Saxe die heeft ook al gesproken over over recordstanden. Dus nog nooit is hier zoveel water gevallen. Dus het is hier wel, dus mensen nemen het hier wel heel serieus. Ja. Wat wordt er de komende dagen nog verwacht qua regen en water in Braunschweig? Nou, vloedgolven, zoals hier werd gezegd in Braunschweig, die zijn uitgebleven. Vloedgolven te hoogte van 7 of 8 meter, zoals 2,5 jaar geleden in de Duitse IJssel, waar er echt heel veel slachtoffers vielen en hele dorpen werden weggevaagd. Daar is dus geen sprake van, maar er kan dus nog wel regen vallen. En daar zijn mensen wel bedachtzaam. En ze hebben dus die voorbereidingen getroffen. Dus die mobiele dijken, maar ook die zandzakken en ze zorgen ervoor dat ze misschien toch ook de kelders leegpompen, maar vooral niet in de kelders blijven hangen. Want dat ging dus 2 jaar geleden ook in de Duitse IJssel mis. Want er kwamen mensen dus in sommige gevallen ook niet meer uit. Vanuit Braunschweig, Guy Hoeks, correspondent in Duitsland voor onder andere het AD. Dankjewel. much as yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Need You Tonight. Het sportnieuws. Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van Beerschot, dat op het tweede niveau in België uitkomt. De 43-jarige Katwijker volgde Oostenrijker Andreas Wieland op, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Voor Kuyt wordt het zijn tweede baan als hoofdtrainer. Vorig jaar werd de 104-voudig international al na een half jaar ontslagen bij ADO Den Haag. Susanne Schulting doet volgende maand niet mee aan het EK shorttrack in het Poolse Gdansk. De drievoudige Olympisch kampioene miste al het voorseizoen vanwege een pauze in haar zomertrainingen en een snijwond in haar rug. Ze wilde haar rentree maken op het EK, maar de KNSB heeft haar buiten de selectie gelaten. Ook Shinky Knecht ontbreekt in Gdansk. En de Britse premier Tony Blair stond eind jaren 90 achter een plan om Premier League club Wimbledon FC te verhuizen naar Belfast. Meerdere Britse media schrijven dat het idee was dat een topclub in Belfast zou leiden tot meer eenheid na de spanningen in Noord-Ierland. Maar onder meer de minister voor Noord-Ierland was er tegen, omdat ze vreesden dat een prominente voetbalclub juist zou zorgen voor meer spanningen en geweld. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. 2023 was een druk jaar voor de ruimtevaart, met raketlanceringen van SpaceX, de eerste commerciële ruimtevlucht van Virgin Galactic. En het was het jaar van de maanlandingen. Een poging van Rusland mislukte, maar die van India was wel succesvol. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. In komend jaar wordt het waarschijnlijk nog drukker op de maan. Tenminste, als alle geplande ruimtevaartmissies doorgaan. Rob van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Als je het allemaal zo opzomt, vraag ik me af, zijn dit nou toptijden voor ruimtevaartdeskundigen? Ja, behoorlijk. Ik zit niet stil wat dat betreft. Er gebeurt ontzettend veel. Er is heel veel gebeurd afgelopen jaar. En volgend jaar staat er dus weer heel veel te gebeuren, zoals u al zei. Ja, eerst even naar dit jaar, hè, want dit was dus het jaar waarin India op de maan landde. Waarom was dat zo'n historisch moment? Ja, het was alweer even geleden dat er regelmatig maanlandingen waren. En India had al eerder pogingen gedaan, die mislukten. En deze lukte dus wel. En daarmee werd India niet alleen het vierde land wat ooit op de maan geland is. Maar het was ook nog eens een keer het eerste land wat op de Zuidpool van de maan is geland. En de Zuidpool is op dit moment heel erg in trek. Waarom? Ja, de Zuidpool heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Diepe kraters waar nooit de zon schijnt en waar waterijs ligt. Maar ook hoge kraterranden waar altijd 24 uur per dag de zon schijnt. Dus daar zet je zonnepanelen neer. Daar heb je dus altijd energie. En je hebt dus water wat je niet alleen kan drinken, maar je kan water ook splitsen. Waterstof en zuurstof. Zuurstof kan je ademen. En waterstof en zuurstof samen. Dat is hele krachtige raketbrandstof. En u zegt, die Zuidpool die is heel erg in trek. Betekent dat ook dat er meer missies daar naartoe gaan? Ja, dat klopt. Amerika heeft zijn ogen gericht op de Zuidpool. Ook China. Allerlei commerciële partijen, andere landen. Dus op dit moment alle partijen die, die missies naar de maan hebben, ligt dus op de Zuidpool. Laat die missies eens even langslopen. Want u noemde als eerste Amerika, de NASA. Wat gaat er gebeuren op hun missie? Ja, dat is de Artemis-missie. Dat is zeg maar de opvolging van Apollo lange tijd geleden. En de Artemis 2 is de bedoeling dat die eind volgend jaar in november met een aantal astronauten richting de maan gaat. Die gaan er niet landen, maar ze gaan wel een rondje om de maan vliegen, zeg maar. En dat wordt eigenlijk weer voor het eerst sinds 1972. En waarom gaan ze een rondje om de maan vliegen? Ja, het is de voorbereidende vlucht op Artemis 3. En die vindt misschien in 2025, 2026 plaats. En dan gaat er dus echt geland worden op de maan. En dat wil je natuurlijk heel goed voorbereiden. Dus deze missie eind volgend jaar is echt een testvlucht. Dus ze gaan vast testen of alle systemen werkten, of alles veilig is en of straks inderdaad mensen kunnen landen. Ja, inderdaad. Het is een nieuwe raket, nieuwe capsules. Alles is nieuw, dus dat wil je inderdaad goed uitproberen. Niet alleen NASA wil dus naar de maan, maar ook China, zei u net al. Wat willen de Chinezen daar gaan doen? Ja, China heeft dus al een aantal geslaagde maanlandingen, waaronder de allereerste landing op de achterkant van de maan. De kant van de maan die we nooit kunnen zien vanaf de aarde. En dat zijn dan landingen, onbemande landingen? Ja, dat zijn onbemande landingen met een robotwagentje. Mm-hmm. En China wil dus echt ook zijn positie claimen op de maan. En dus wat dat betreft dus echt weer een nieuwe maanrace aan de gang. Ja, en zij willen dus volgend jaar ook naar de achterkant van de maan? Ja, klopt. Volgend jaar, misschien medio 2024, dan willen ze een lander, de tweede lander op de achterkant van de maan zetten. En daar willen ze zelfs wat maanstof en maanstenen opgraven en volledig automatisch weer terugbrengen naar de aarde. En dat, als dat lukt, is dat ook een primeur. Ja, want u zegt, dat willen ze zelfs. Want hoe bijzonder is dat om de materiaal van die achterkant dan straks hier te kunnen hebben? Ja, er zijn best wel flink wat maanlandingen geweest al. Maar allemaal aan de voorkant, dus aan de zichtbare zijde van de maan. En de achterkant van de maan, dat weten we aan de hand van satellietopnames, ziet er heel anders uit. Samenstelling van de gesteenten zijn waarschijnlijk ook anders. We weten ook niet precies hoe de maan ontstaan is. Dus er valt nog een hoop te ontdekken. En ja, die missies naar de achterkant van de maan, die dragen daar een hoop aan bij. En het is prestige. Het is heel moeilijk om daar te landen. Ja, over prestige gesproken, niet alleen landen willen naar de maan, maar ook Elon Musk heeft plannen met SpaceX. Wat voor plannen heeft hij? Ja, hij heeft een paar mislukte testvluchten gedaan dit jaar met zijn Starship. Een soort enorme space shuttle. Allergrootste raket aller tijden. En NASA huurt hem in om bij die Artemis 3 missie echt mensen op de maan te laten landen. En weer veilig ervan te laten vertrekken. En daarnaast wil Elon Musk zelf met zijn Starship ook commerciële missies naar de maan uitvoeren. En als dat allemaal goed werkt, wil hij zelfs dit ruimteschip gebruiken om mensen naar Mars te brengen. En dan hebben we het dus niet over astronauten, maar over mensen die een hele hoop geld op tafel kunnen leggen? Ja, ja, onder andere ruimtetoerisme, daar zit geld in. Maar SpaceX zal ook gewoon zijn diensten aan willen bieden aan partijen als ESA en NASA om gewoon stoelen in te kopen om professionele astronauten de ruimte in te brengen. Ja. Waarom willen al die landen en bedrijven zo graag naar de maan? Ja, Na 1972 was het heel erg stil met mensen op de maan. Er viel ook niet zoveel meer te ontdekken met de technologie van toen. En op een gegeven moment roerde China zich als eerste weer met maanlandingen. Dus u zegt eigenlijk was het een tijdje niet zo interessant, de maan? Nee, het was een tijd stil. Het is natuurlijk heel duur om mensen en middelen naar de maan te brengen. Het is ook gevaarlijk. Dus het is een tijd stil geweest. Maar nu begint inderdaad iedereen zich te roeren. En dat heeft een soort sneeuwbaleffect. Zeker Amerika zal nooit zijn hegemonie over mogelijke maanreizen op willen geven aan China. Dus die hebben zich klaargemaakt. Andere partijen, commerciële partijen, maar ook landen zijn bezig met missies naar de maan om te laten zien dat ze het kunnen. Ja. En op die manier misschien goedkoop hun diensten aan te kunnen bieden aan partijen zoals de NASA. Om te laten zien dat ze het kunnen, maar als ik u net zo hoorde, is er ook nog een hoop te ontdekken aan de achterkant op de Zuidpool. Betekent dat eigenlijk ook dat er Europese missies naar de maan nog op de planning staan? Ja, er gaat een ruimtestation over een aantal jaren gebouwd worden in een baan om de maan. Daar doet Europa onder andere aan mee, samen met de NASA. En in ruil mogen er dan ook Europese astronauten op de maanmissies mee. Dus de verwachting is dat aan het eind van dit decennium misschien wel Europese astronauten op de maan rondlopen. En Europa is dus ook bezig met technologie om gebouwen te kunnen printen op de maan uit maanstof. Pardon, wilt u dat nog een keer zeggen? Gebouwen te kunnen printen op de maan uit maanstof? Ja, als we inderdaad missies hebben op de maan met wetenschappers die daar langere tijd verblijven, dan moet je ze onderdak geven. En je gaat natuurlijk geen bakstenen en beton en cement meenemen naar de maan. Dus je moet van het maanstof wat daar aanwezig is, moet je onderkomens bouwen. En het meest belovende is dat door gewoon te 3D printen uit maanstof. Ja, dus daar gaan ze onderzoeken naar doen. En hoe kunnen ze dat onderzoeken? Ja, met nagemaakt maanstof, zeg maar. En dan 3D-printers die dat maanstof kunnen smelten. En dan op die manier, als het ware, laagje voor laagje, dus een soort hele grote iglo kunnen opbouwen. Op de aarde is dat al gelukt. Dus dat gaan we de komende jaren ook ergens op de maan zien gebeuren, denk ik. Veel om naar uit te kijken volgend jaar. Heel kort tot slot, wat wordt uw oogtepunt, denkt u? Ja, dat is wel die Artemis 2 met mensen rond de maan. Spannend. Heel hartelijk dank voor deze vooruitblik. We hebben in ieder geval genoeg om in de gaten te houden. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Voetassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, oké. Ja, meldkamer meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Wie heeft toestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nederland verandert, steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Call. Na ruim een week van hoogwater is het hoogste punt in de rivieren bereikt. Maar daarmee is de overlast voor de land- en tuinbouw nog lang niet verdwenen. En Israël waarschuwt steeds nadrukkelijker. De tijd is op. Als Hezbollah niet ophoudt met aanvallen vanuit Libanon, dan grijpt het leger in. Hier is het NOS Journaal. Joris Stubenitski. Egypte bevestigt dat er aan een nieuw voorstel wordt gewerkt voor een bestand in Gaza. Het land heeft een 3-stappenplan voorgelegd aan de strijdende partijen, maar zegt nog geen reacties te hebben gehad. Afgelopen zondag melden verschillende bronnen dat Egypte werkt aan een plan. Onderdelen daarvan zijn dat alle Israëlische gijzelaars vrijkomen en dat er uiteindelijk democratische verkiezingen in Gaza en op de Westoever komen. Onderdelen van het plan zouden voor de Israëlische regering onacceptabel zijn, maar het zou wel tot nieuwe onderhandelingen kunnen leiden. Niet alleen Nederland, maar ook delen van Midden-Duitsland kampen met hoogwater en de overlast die dat met zich meebrengt. Verschillende rivieren zijn overstroomd en bedreigen nu bewoonde gebieden. Zo zijn onder meer in de buurt van Bremen honderden mensen geëvacueerd. AD-correspondent Guy Hoeks. Je ziet dat in heel Neder-Saxe deelstaat 100.000 mensen op de been zijn gebracht. Hulpverleners, brandweer, maar ook een hoop vrijwilligers. De minister-president van Neder-Saxe die heeft ook al gesproken over de over recordstanden. Dus nog nooit is hier zoveel water gevallen. Dus het is hier wel. Dus mensen nemen het hier wel heel serieus. De overstromingen leiden ook tot problemen in een dierentuin in het Duitse Hodenhagen. Makies, stokstaartjes, prairiehondjes en meer dan 200 apen worden geëvacueerd omdat het water de verblijven instroomt. Na dagen van stijgend water in de rivieren lijkt de piek in Nederland vandaag bereikt. Het water in de Rijn bij Lobith stond vanochtend op zijn hoogst en daalt inmiddels. De piek verplaatst zich nu over andere rivieren. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw een beroepsverbod voor de schipper die op de Waddenzee betrokken was bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar zomer brak op zijn zeilschip een giek af. Een meisje van 12 kwam om het leven. De taakstraf die de rechter oplegde vindt het OM niet genoeg. Dirk Kuyt wordt de nieuwe trainer van de Vlaamse club Beerschot. Kuyt was eerder coach bij ADO Den Haag, maar daar werd hij na een half jaar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Beerschot speelt op het tweede niveau in België en staat gedeeld bovenaan met Zulte Waregem. De kindertelefoon wordt vaak gebeld over de oorlog in Gaza. Bellers zien online beelden over de oorlog en vertellen dat ze geschrokken zijn. De kindertelefoon deed onderzoek naar onderwerpen die kinderen dit jaar bezighielden. Behalve de oorlog in Gaza waren dat ook de verkiezingen. Kinderen met een migratieachtergrond wilden weten wat winst van rechts betekent voor henzelf of klasgenoten. Ook waren kinderen verrast dat ze een echt mens aan de lijn kregen en geen chatbot. Twee mannen die iemand afpersten via datingapp Grindr zijn veroordeeld tot 100 uur werkstraf. De daders van 18 en 20 lokten een man in de val met een seksafspraak. Ze deden zich voor als iemand van 16 en lokten het slachtoffer naar een bos in Vlissingen. Daar eisten ze 2500 euro. Anders zouden ze bekendmaken dat hij een pedofiel was. De veroordeelde mannen zeiden tegen de rechter dat jagen op pedo's destijds populair was, maar ze wilden vooral snel geld verdienen. Het weer, vanavond vanuit het westen meer buien. Aan zee waait het flink, morgen blijft het regenachtig. En morgenmiddag is het vaker droog en wordt het ongeveer 10 graden. Ster. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen. Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu 15 maanden gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Onze inwoners en bedrijven in het gebied hebben wij niet zo grote zorgen op dit moment. Het waterpeil gaat ook na vandaag weer wat dalen. Het was een paar dagen spannend, maar het ergste lijkt voorlopig voorbij. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Op veel plekken in het land is de waterstand aan het zakken. Jeroen Haan, bestuurslid van de Unie van Waterschappen op het gebied van waterveiligheid. Goedenavond. Goedenavond. Is de situatie in Nederland nu overal onder controle? Nou, overal nog niet. Maar daarmee maken we onderscheid tussen de situatie in de grote rivieren en de lokale situaties. In de grote rivieren zien we dat we de piek hoogwater vanuit de Rijn en de Maas, dat we die eigenlijk nu grotendeels in kunnen schatten, dat die inderdaad niet tot overstromingen gaan leiden. Maar lokaal kan door flinke neerslag en door ook rivieren die lokaal nog uit de oevers treden, buiten de oevers treden, kan inderdaad nog wel echt overlasten ontstaan. Ja, en waar kan dat nog ontstaan? Ja, op dit moment zien we dat in het oosten van het land. Bijvoorbeeld rond de Vecht en de Regge en de Dinkel en zo, dat daar nog problemen zijn. En in het stroomgebied van de Dommel is ook echt een ontzettend verzadigde bodem. En ook daar zijn nog wel problemen. Als we even naar de afgelopen dagen kijken, meneer Haan, op welk moment maakte u zich het meeste zorgen om het hoge water? Ja, dat was eigenlijk een week of anderhalf geleden. Toen zagen we de voorspellingen van de regen die viel in het buitenland. Met name Duitsland, Zwitserland en het smeltende water daar. En toen zagen we toch een hoeveelheid water op ons afkomen die zou kunnen leiden tot een waterpeilniveau van 16 meter boven NAP in de Rijn bij Lobith. En dat is dan toch wel echt heel ernstig hoogwater. Maar zoals bij het weerbericht kijken we ook naar een pluim voor de voorspelling van die waterafvoer. Ja. Uiteindelijk bleek vanmorgen het op 14,5 meter te blijven steken. En dat betekent dat we minder veel water naar ons toe gekregen hebben als dat toen op dat moment verwacht werd. Mm. En waar maakt u zich op zo'n moment dan zorgen over? Ja, dan betekent dat toch dat we in Nederland goed na moeten gaan kijken. Doen alle dijken wat ze moeten doen? Is er genoeg ruimte in de uiterwaarden? Het was op dat moment ook nog dat we eigenlijk de vorige hoogwatergolf hadden in combinatie met de storm Polly, waardoor ook de zee enorm opgestuwd werd. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment ook een beetje spannend worden van: kunnen we het zeewater buiten houden? Ja, dat kan. De Maaslandkering is bijvoorbeeld in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam gesloten. Maar op dat moment heb je ook veel water wat vanuit de rivieren weer de zee in moet stromen. Ja, en als je dan die kering dichtgezet hebt, dan kan het dus ook niet vrij uitstromen. Dus dan gaat het op een gegeven moment gaat het toch wel knellen. Was er een plek in het land waar het echt spannend was? Nou, wat u zelf de afgelopen dagen waarschijnlijk ook gezien hebt, is dat er een aantal plekken in stedelijke omgeving, bijvoorbeeld bij Deventer en bij Kampen, dat er hoog water tot aan de kade stond. Maar wat je ziet is eigenlijk dat in een aantal van de buitengebieden, dat daar toch echt wel boerderijen, landerijen, natuurgebieden, recreatiegebieden onder water gestaan hebben. Dat komt iets minder in het beeld. Mm-hmm. Maar de mensen die daar wonen en werken hebben wel meer echt overlast gehad en misschien ook wel schade gehad aan hun huizen of kelders of landerijen. Ja. We hebben inderdaad al een hoop beelden gezien de afgelopen dagen. U noemde al de kering die dichtging, maar we hebben ook ondergelopen kades gezien, zandzakken, hoogwater in de rivieren. Welke maatregelen zijn er genomen? Ja, u noemt er eigenlijk een aantal die inderdaad al heel erg in het zicht waren. Wat misschien niet zo zichtbaar is, is dat we eigenlijk ook alle dijken dan inspecteren. Dat doen we door met dijkwachten over de dijk te lopen op zoek naar schades, scheuren, mogelijke natte plekken. En als het dan nodig is, dan kunnen we daar ook op ingrijpen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat door het hoge water aan de rivierkant van de dijk het water eigenlijk door of onder de dijk door gaat lopen. En als we daar zien dat er natte plekken ontstaan, dan zorgen we met zandzakken dat we tegendruk gaan bieden, zodat daar niet een pijp kan ontstaan waardoor het water kan gaan stromen en het zand mee kan gaan nemen. We kijken ook naar inspecties van graverijen. Dus bijvoorbeeld muskusratten en bevers. Ja, ja. Die kunnen schades aan dijken maken. En we inspecteren ook nog wel eens met drones. Om te kijken op grotere gebieden van hoe het allemaal loopt. Waar zitten de zwakke punten? En waar u, wat kunnen we inderdaad doen? Ook al een. Ja, ja. Ja, en dus ook af en toe daar waar het water dreigt over de kades heen te gaan. Ja, daar is gewoon toch de ouderwetse zandzak die nog goed werk kan verrichten. Ja. Als u nou even terugkijkt op deze periode en nou ja, toch een uitzonderlijke situatie, wat neemt u daar dan van mee? Wat heeft u hiervan weer geleerd? Ja, eigenlijk dat het misschien niet meer zo'n uitzonderlijke situatie is. Er zijn weliswaar dingen gebeurd, wat u terecht zei, hè, van die kering die in de Maaslandkering, dat die voor het eerst in 20 jaar automatisch dichtgegaan is. Dat is wel redelijk uniek. Maar de omstandigheden zijn ook weer niet zo extreem dat we zeggen van, goh, dit kan nooit meer voorkomen. Sterker nog, we weten als we naar de klimaatscenario's kijken van het KNMI en van het VN-klimaatpanel, dat we meer met dit soort extreme omstandigheden rekening moeten gaan houden. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat dit jaar, wat aan de ene kant het heetste jaar was en aan de andere kant ook het natste jaar, dat nieuwe normaal is waar we ons op moeten gaan voorbereiden. En dat betekent blijven investeren in waterveiligheid, maar ook in tijden van droogte in de zomer, dat we voldoende zoet water beschikbaar hebben. Hartelijk dank, Jeroen Haan, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Ja, en dat het water daalt betekent niet dat de overlast meteen weg is. Het grondwaterpeil is nog steeds heel hoog. En dat merkt ook fruitteler Karel Verplak uit Driel. Dit is de Drielse Rijndijk. Als ik op de dijk sta, dan kijk ik over de uiterwaarden van de Nederrijn. Nou, die staan helemaal vol met water. Ik zie daar ook de sluizen, die staan open. En een wind die het water ook een beetje opstuwt. En dat is niet goed voor de perenbomen hier. Van Karel Verplak. Hoe diep is dit? Nou, ik denk dat het wel 30, 35 centimeter water kan er net met de laarzen in lopen. Dus het is behoorlijk diep, zeg maar. Ja. Is dit normaal? Nee, dit is niet normaal. Het is nou wel, we zijn wel wat kwelwater gewend. Maar in combinatie met al die regen die we gehad hebben, is het nou wel, het is toch wel extreem veel water wat er nou staat. Deze boomgaard staat voor de helft onder water. Dit zijn allemaal perenbomen en die liggen tegen de dijk aan? Ja, kwelwater, dat komt eigenlijk onder de dijk door. Dat is altijd, en vooral als het water buiten dijks gaat zakken, dan komt het binnen dijks vaak omhoog. Hoeveel bomen staan er nou in het water? Alles bij elkaar staan. Dan ben ik wel 500-600 bomen die onder water staan, zeg maar. En is dat erg? Als het niet te lang duurt, is het niet zo erg. Perenbomen kunnen er redelijk goed tegen. Beter als appelbomen. Als het een paar, twee weekjes of zo, twee, drie weken, hebben we wel vaker gehad. Dat ze in het water staan, daar hebben we eigenlijk nooit geen gevolgen van gehad. Maar ja, gaat het nou twee maanden duren of zo, ja, dan zullen die wortels toch wel beginnen af te sterven. Want die staan onder water, hebben geen zuurstof of dat soort dingen. Dan zal het wel een probleem kunnen worden. Maar de bomen zijn nou natuurlijk in winterrust. Dus er is weinig activiteit in de bomen. Dus ik verwacht dat het nog wel mee zal vallen tot nu toe. Ja, dat sopt een beetje. Heel erg. Waarom kunnen appelbomen daar minder tegen, wat hier nou gebeurt? Ja, een peer is daar denk ik iets sterker in. En die is ook iets minder vatbaar voor de eventuele schimmels of vruchtboomkanker of dat soort dingen. En een appelboom heeft daar wel heel vrij veel last van die natte voeten hebben, zeggen wij. Dus daarom hebben wij ook bewust op die natte plekken, waar vroeger ook altijd kwelwater stond, de peren staan ze. In hoeverre heeft dit nou met klimaatverandering te maken? Ja, dit kwelwater, dat denk ik niet. Maar dat regenwater wat we dan gehad hebben, dat is toch wel extreem, zeg maar. Hoor. Ja. We hebben plekken in de boom gehad waar we nooit geen water hebben zien staan. En dan staat het nou blank. Ziet u die wolken daar? Ja, die zie ik. Dus er zal zo wel weer een buitje komen. Hoe noemen ze dat ook alweer? Een schip met zure appelen. Ik heb ongeveer 3/4 van het bedrijf zijn appels. Oh. En 1/4 is peren. Ja. Oké. Okay. De voorspelling is dat de winters steeds natter worden. De zomers droger. Gaat u dan meer peren telen straks? Nee, dat denk ik niet. We hebben wel wat peren uitgebreid, zeg maar. Maar ja, dat is om de reden dat perenteelt om het algemeen iets beter gaat als met de appels. Maar niet door het klimaat of zo. Daardoor niet. Nee, daar hebben we de teelt niet op aangepast. Je zou denken van, nou ja, als die appels niet zo tegen dat water kunnen, dan gaan we gewoon meer peren doen. Ja, ja dat zou kunnen. Als je daarom hebben we dit perceel dat we altijd het problemen geven. Ook de peren staan, zeg maar. De appelperceel gaat op zich... Ja, gaat redelijk goed. Alleen dit jaar is het natuurlijk wel verschrikkelijk veel regen gevallen. En, we gaan er niet vanuit dat het elk jaar zo is als nou. Mm. Kortom, u bent nog niet depressief aan het worden? Nee, nog niet. Nee, we houden de moed erin. Ja. Fruittelers die krijgen altijd zoveel voor de kiezer, dus die zijn daar wel tegen bestand. Hoor een bijdrage van verslaggever Jeroen Schutheiser. Het nieuwe hooikoortseizoen is nu al begonnen, meldt Weer Online. Tijdens de kerst zijn de eerste elzen al tot bloei gekomen. En ook de eerste hazelaars staan op het punt om te gaan bloeien. Vanaf 8 december hebben we te maken met zeer zacht weer. En dat blijft ook nog even zo. Zeker tot nieuwjaarsdag. En ook daarna wordt het niet koud, volgens de Weerdienst. Mocht het gaan vriezen, dan kan de overlast tijdelijk weer verdwijnen. Als Hezbollah niet stopt met het aanvallen van Noord-Israël, dan zal het Israëlische leger hard ingrijpen. Het zegt Benny Gantz, lid van het tijdelijk oorlogskabinet van Israël. Correspondent Nasra Habib Allah, ja, er wordt al langer over en weer aangevallen daar. Waarom dreigt Gantz nu met zo'n harde tegenaanval? Nou, dat heeft ermee te maken dat we zien dat afgelopen week dat geweld weer is toegenomen. Dat is inderdaad al over en weer aanvallen sinds het begin van de oorlog. Maar deze week neemt dat weer toe. Gisteren zouden er 18 raketten in één dag zijn afgevuurd door Hezbollah, zegt Israël. En dat is het hoogste aantal raketten vanuit Libanon sinds de oorlog op 7 oktober begon. En ja, met die toenemende spanning in dat grensgebied spreekt Gantz nu eigenlijk de Libanese regering en de internationale gemeenschap aan om Hezbollah aan te pakken. Want anders, zegt hij dus, als die het niet doen, dan doen wij het. Ja. Nasra, het Israëlische leger is actief in de Gazastrook, op de Westoever. Kan Israël er nog een front bij hebben? Ja, Israël zegt van wel. Nou zit Israël niet te wachten op een escalatie met Hezbollah, want de focus ligt nu inderdaad vooral op de oorlog die Israël in Gaza voert. Maar zelf zeggen ze dat ze klaar zijn voor eventueel de inzet van een flinke tegenreactie als dat nodig is daar in het noorden. Israël heeft ook sinds het begin van de oorlog met Hamas er rekening mee gehouden dat de situatie met Hezbollah verder kan escaleren. Er is ook aan het begin van de oorlog meteen een militaire zone ingesteld bij dat grensgebied. En tienduizenden mensen die zijn ook geëvacueerd toen. En die zijn ook op de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd, omdat Israël daar nog steeds rekening mee houdt dat dat nog steeds flink kan escaleren. De Israëlische buitenlandminister Eli Cohen was in het noorden op bezoek onlangs. Wat deed hij daar? Nou, hij was daar met andere buitenlandse diplomaten op bezoek. En hij wilde op die manier eigenlijk druk zetten op de internationale gemeenschap om te zorgen dat Hezbollah zich houdt aan een VN-resolutie. En dat gaat over een resolutie waarin is afgesproken dat er geen gewapende groepen mogen zijn in het gebied tussen de grens van Libanon en Israël en de Litani-rivier in Libanon. En dat zou een volgens die resolutie een gedemilitariseerde zone zijn. Een soort bufferzone zou je het kunnen noemen. Dat is zo afgesproken in 2006 om een einde te maken aan de oorlog tussen Israël en Libanon destijds. Maar nu wordt er dus ook in dat gebied gevochten. En Israël die wil eigenlijk de internationale gemeenschap onder druk zetten om in te grijpen. Ja. Hij kijkt dus, de minister, naar de internationale gemeenschap, maar hoe zit het met de mensen in Israël, de bevolking? Houden zij ook rekening met nog een oorlog in het noorden? Ja, ze houden daar zeker rekening mee. Men maakt zich daar echt wel zorgen over. Ook Hezbollah is bondgenoot van Hamas, maar Hezbollah is echt vele, vele malen sterker dan Hamas. En wordt dus ook absoluut gezien als een bedreiging. Die angst die is er eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. Maar nu, met de toename van het geweld van de afgelopen week, zie je ook dat die angst bij veel Israëliërs voor een verdere escalatie in het noorden dus ook weer opspeelt. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Van Holm, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, vul mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ben die paar mensen zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel via draad en galm. Omdat ik vaak nog gunnigers heb zacht. Na die verste verten wil ik altijd wel hen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik door ben. Maar hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, ruimte zoekt met vast. Leven hier helpt net zo goed als drinken in de tijd. Weg. Ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg. Hier kom ik weg, Daniel Loijs. En zometeen klinkt in Tialf het eerste startschot bij de NK-afstanden. De mannen trappen af met de 5 kilometer. En Sebastian Timmerman gaat het toernooi de komende dagen volgen. Sebastian, ik zag een foto net vanuit Tialf, echt een paar minuutjes geleden gemaakt, waar het nog helemaal donker is in de ijshal. Ik zie alleen maar een paar kerstlichtjes. Is het inmiddels wel wat lichter bij jou? Kun je wat zien? De wedstrijdlampen zijn gelukkig net aangegaan. Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker. Want ik heb niks te klagen over mijn ogen. Maar het is wel handiger inderdaad als het wedstrijdlicht aan is. is gegaan. In de dwelpauzes gaat het altijd uit. Vinden niet alle schaatsers trouwens even fijn. Want ja, die moeten warm rijden op die momenten. Ja. Maar goed, dat gaat toch meestal zonder de problemen. En je hoort het fluitje. Dat betekent dat de eerste rijders voor dit Nederlands kampioenschap naar de start worden geroepen. En dat zijn Colin James Duivenvoorde, prachtige naam, en Stijn van de Bunt. En die gaan dan zo beginnen aan de 5000 meter. Dat is de afstand waarmee we dit Nederlands kampioenschap aftrappen. En wie zijn de favorieten? Ja, dat is er eigenlijk maar eentje. Dan kom je al snel uit bij Patrick Roest. 28 jaar is hij inmiddels. Hij is de regerend wereldkampioen. Vorig jaar won hij ook weer de titel voor de vierde keer toen in 5 jaar. Op deze afstand op de 5000 meter. Hij is dit hele seizoen nog ongeslagen op de 5 kilometer. Dus kortom, het zou me zeer verbazen als Patrick Roest, die ook gewoon eigenlijk het hele seizoen al een, zeker op deze afstand in prima vorm verkeert, als die hier naast de titel grijpt. De grootste uitdager is misschien wel zijn ploeggenoot, Marcel Bosker. Of het moeten Kars Jansman en Bo Snellings zijn, die na een teleurstellend begin van het seizoen wel wat goed te maken hebben. Chris Huizinga is ook kansrijk wellicht voor het podium. En normaal gesproken moeten we daar Jorrit Bergsma natuurlijk ook bij plaatsen. Terwijl nu het eerste startschot klinkt van dit toernooi. Maar Jorrit Bergsma is ziek geweest. Vorige week de hele week met 39 graden koorts op bed gelegen. Nou, je hoeft geen wetgeleerde te zijn om te kunnen bedenken dat dat natuurlijk niet helemaal een goede voorbereiding is. Nee, dat is de eerste afstand dan van de mannen. Hè? Vrouwen komen ook in actie vanavond, hè? Ja, die rijden de 1500 meter met Marijke Groenewoud als grote uitdager van titelverdediger Antoinette Rijpma de Jong. Wat mij betreft, en Marijke Groenewoud heeft ook een heerlijke loting, zit in de voorlaatste rit. Dan is die hele afstand is nog in gang. Dan zijn de schaatsers nog aan het warm rijden. Dus je hebt lekker veel rijwind nog. En ze heeft een heerlijke tegenstander aan Jutta Leerdam. Want reken maar dat Jutta Leerdam op de 1500 meter weer va-bank gaat spelen. Alles of niets. En erin gaat vliegen. En daar kan Marijke Groenewoud wel eens van gaan profiteren. Laatste rit, dat is dus met de titelverdediger. Trouwens ook de wereldkampioene Antoinette Rijpma de Jong tegen Esther Kiel. En welke afstanden zijn er nog meer? Verder gaan we kijken nog naar de 500 meter bij de mannen. Sprinten dus met een waslijst aan kandidaten voor de Nederlandse titel, voor het podium en ook voor de tickets voor de WK-afstanden, want dat moeten we niet vergeten. Er staat meer op het spel, hè? Ja, er staat heel veel meer op het spel. Eigenlijk alle kwalificaties voor de toernooien in 2024, in het restant van de winter, die worden hier zo'n beetje uitgevochten. En het belangrijkste toernooi is in februari in Canada, in Calgary, de wereldkampioenschappen afstanden. De top 3 van elke afstand, behalve de langste afstand, mag naar dat WK. Dus als je podium rijdt, mag je naar Calgary. En dat is toch echt het hoofddoel van, ik denk, 90% van de schaatsers die we hier zo'n beetje in actie gaan zien. En wie waar ga je extra goed naar kijken op de 500 meter? Op de 500 meter, nou ben ik heel benieuwd of Dardijne Tap inmiddels weer wat is aangesterkt. Heeft een rugblessure gehad aan het begin van het seizoen. En daardoor wist hij zich niet eens te kwalificeren voor de wereldbekers. En dat was echt een grote teleurstelling. En er is een jong talent, of er zijn eigenlijk 2 jonge talenten op deze afstand. Jenning de Bo en Sebastien Nies. Nu nog onbekende namen, maar ik denk dat dat in de komende jaren snel gaat veranderen. Dankjewel, Sebastiaan. En we horen jou vanavond op deze zender met updates. En tussen 9:30 en 9:30 in Langs de Lijn. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Messeling. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Mijn gasten zometeen is iemand die jij ook, ik denk, bijna wekelijks spreekt. Namelijk Iris de Graaf, de Rusland-correspondent van de NOS. We hebben gelukkig wel iets langer de tijd dan jij meestal, want ik ga het komende half uur terugblikken op het jaar waarin zij noodgedwongen vertrok uit Moskou. Dat is zometeen. Annette Schut heeft de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Op de luchthaven Parijs-Orly is in het landingsgestel van een vliegtuig een verstekeling gevonden. Diegene is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is de man in Algerije opgestapt. Egypte bevestigt dat er aan een nieuw voorstel wordt gewerkt voor een bestand in Gaza. Het land heeft een 3-stappenplan voorgelegd aan de strijdende partijen, maar zegt nog geen reactie te hebben gehad. Afgelopen zondag melden verschillende bronnen dat Egypte werkt aan een plan. De kindertelefoon wordt vaak gebeld over de oorlog in Gaza. De telefoon deed onderzoek naar onderwerpen die kinderen dit jaar bezig hielden. Behalve de oorlog in Gaza waren dat ook de verkiezingen. Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van de Belgische club Beerschot. Dat team komt uit op het tweede niveau in België. Het weer vanavond vanuit het Westermeer buien. Aan zee waait het flink. Morgen blijft het regenachtig. NPO Radio 1. EO. Hesselink. Goedenavond. Stel je even voor. Eerst doe je nog verslag van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vanuit Moskou. Maar dan krijg je plotseling het bericht van de NOS-hoofdredactie dat je daar weg moet. Dat is precies wat Rusland-correspondent Iris de Graaf te horen kreeg op 8 mei van dit jaar. De NOS haalt correspondent Iris de Graaf terug uit Rusland. Het is te moeilijk om nog te werken onder de militaire censuur. Ze werd steeds vaker lastiggevallen tijdens haar werk. Iris blijft voorlopig verslag doen over Rusland, maar dan vanuit Nederland. Ja, het komende half uur praat ik met Iris de Graaf over dit besluit. Maar we zoomen ook uit over haar fascinatie voor Rusland en hoe de situatie op dit moment is in het grootste land ter wereld. Iris de Graaf, goedenavond. Fijn dat je bij ons bent, Iris. Goedenavond, leuk om er te zijn. Wij proberen deze uitzendingen tussen kerst en nieuw eigenlijk te gebruiken om met onze gasten terug te kijken op het afgelopen jaar. Ik kan me voorstellen, als ik dat aan jou vraag, dat jij meteen teruggaat met je gedachten die dag in mei, dat jij een telefoontje kreeg van de NOS-hoofdredactie. Ja, dat was wel...